kämpade tillsammans för att finna mod. Men hugget kom från sidan, du sakta sjönk ner, du stillsamt somnade in för att aldrig vakna mer. Känner smärta av att aldrig se dig igen. Du var min kamrat, min chefsfrände, min vän. Men kamrat, vi kommer snart, vänta på mig i Valhall. Kamrat, vi ses snart, vi ses i Valhall. Kampen får nu fortsätta utan dig, för evigt kommer det finnas en saknad inom mig. Det saknas någon vid min sida, någon att föra kampen med. Det är någon som saknas i våra slutna led. Men jag ska låta lågan brinna för det du trodde på. För din skull ska jag alltid rak stå i kampen för rätt, för friheten. Jag ska kämpa tappert som du, min kära vän. Men kamrat, vi kommer ses snart, vänta på mig i Valhall. Kamrat, kamrat, vi kommer ses snart.